w grupie A i to zarówno w plusie, jak i minusie mamy zapas w tej chwili w ekspedycji na poniżej 2 dni. No i w grupie 0, w 0 plusie na niewiele ponad 3 dni, natomiast w 0 minusie też poniżej 3 dni jest zapas w ekspedycji. Wczorajsze pobrania to 263 opakowania krwi pełnej, natomiast 299 jednostek koncentratu krwinek czerwonych wydane. Powtórzmy, najbardziej potrzebne są grupy 0RH-, ARH- oraz ARH+. Klimat. Dobra jakość powietrza w większości kraju, na Pomorzu i Południowym Wschodzie bardzo dobra. W Łukowie w województwie lubelskim zanieczyszczenia znacznie przekraczają normę i mogą być szkodliwe dla zdrowia. Można normalnie korzystać z prądu, ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 44% energii, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Osiemnasta pięć, Adam Malecki i sport w Trójce. Iga Świątek jest już w Nowym Jorku. Polka z Ohio doleciała prywatnym samolotem wraz z Carlosem Alcarazem na pokładzie Puchary Zwycięzców turnieju w Cincinnati. A już dzisiaj Iga zagra w zorganizowanych przed głównym turniejem US Open zawodach mixta. W parze z Norwegiem Kasprem Rudem zmierzą się z Amerykanami Madison Keys i Francesem Tiafoe. Początek tego meczu około 19:00. Alcaraz zagra później w parze z Brytyjką Emmą Raducanu. Po drugiej stronie siatki Amerykanka Pegula i Brytyjczyk Draper. Także w Stanach przybywa Kamil Majchrzak. W ramach przygotowań do US Open gra w turnieju w Winston-Salem. Ograł dwóch wymagających rywali, czyli Chica Jarriego i Portugalczyka Borgesa. Jak sam przyznał, dobrze działał szczególnie jeden z elementów jego rzemiosła tenisowego. Serwis zdecydowanie pomagał, bo ustawiał mi grę i też w wielu trudnych sytuacjach pomagał mi wychodzić z opresji. Nie do końca wiedziałem, jak będę serwował, bo dawno nie grałem pełnej nocy, ale teraz tak faktycznie było i cieszę się, że dobrze serwowałem. I w kolejnej rundzie zagra z Amerykaninem Kordą. A w piłce nożnej grają w pierwszej lidze. Miedź Legnica wygrała 2-1 z ŁKS-em Łódź. Od 18:00 grają Polonia Warszawa z Wieczystą Kraków. Od 20:30 Znicz w Pruszkowie zmierzy się z liderem Wisłą Kraków. Pół godziny później rozpoczną się mecze w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Bez polskiej drużyny Lech Poznań odpadł po porażkach z Trpeną Zvezdą, która dzisiaj w Belgradzie podejmie cypryjski Pafos. Do tego zagrają węgierski Ferencvaros z kazachskim Karabachem Agdam i Rangersi w Glasgow zagrają z Belgami z Brugi. A w Arabii Saudyjskiej grali o prawo występu w finale Krajowego Superpucharu. W decydującym meczu Al Nassr po golach Sadio Mane i João Felixa pokonał 2-1 mistrza kraju Al Ittihad, a na boisku przebywały takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté czy Fabinho. Jutro chmur raczej mało, ale na północnym wschodzie Polski mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna ma jutro wynieść od 20 do 22 stopni Celsjusza na północy, do 27-28 na południu. Nad samym morzem będzie koło 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Dziś sporo mówiliśmy o tym, że nowi mieszkańcy wsi mają problem z akceptacją wiejskich zapachów i hałasów. Nasze narzekanie na naturę ma wiele twarzy. Mam znajomych, którzy mają sąsiadkę, mieszkają na pograniczu Łodzi i małego miasta i sąsiadka dojeżdża do domku letniskowego i przeszkadza jej to, że liście lecą z drzew. Liście lecą z drzew. Może to po prostu o jesień chodzi. Nic w tym zaskakującego. W audycji popołudniowej zanurkujemy jeszcze po 18:30. Ta łąka podwodna dokładnie wygląda jak łąka na lądzie. Tworzy takie krzaczki jakby takiej gęstej trawy. I czasami mam wrażenie, że tak sobie płynę tą łąką, że zaraz krowa powinna wyjść i powinna zacząć rzuć tą trawę. Więcej usłyszą Państwo w reportażu za niecałe pół godziny, a wkrótce posłuchają Państwo o rejsie, który płynie na pomoc ludziom głodzonym przez Izrael w Gazie. Przyjrzymy się też temu, co już wiemy w 20 godzin po spotkaniu Trumpa z Zełenskim i głowami części europejskich państw. Yeah. Już prawie 13 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Organizacje charytatywne nie mogą pomóc ludziom głodzonym w Gazie. Izrael blokuje dostęp pomocy humanitarnej. Sam w bardzo ograniczony sposób dostarcza jedzenie Palestyńczykom umierającym z głodu. Żołnierze Izraela wielokrotnie zabijali ludzi czekających na jedzenie przy punktach dystrybucji żywności. Pod koniec lipca kolejny statek z pomocą humanitarną do Gazy nie dopłynął do celu. Jednostka była już około 70 mil morskich od wybrzeża, ale została zatrzymana przez izraelskie siły morskie. Teraz pod koniec sierpnia aktywiści z całego świata planują największą do tej pory flotyllę. Celem jest nie tylko dostarczenie pomocy, ale też ustanowienie korytarza humanitarnego oraz zwrócenie uwagi światowych przywódców na trudną sytuację Palestyńczyków w strefie Gazy. Karolina Agonet. W ostatnich 20 latach odbyło się ponad 30 prób przełamania blokady Gazy. Do celu dotarły tylko pojedyncze statki. Teraz przedstawiciele 44 państw łączą siły, by drogą morską dostarczyć potrzebną pomoc. Jest to kumulacja wszystkich wysiłków aktywistów z wszystkich kontynentów, z wszystkich krajów w jeden duży ruch, który po prostu musi być ogromny ze względu na skalę tego, co się dzieje. Alina Palichleb, działaczka Global Summit Flotilla. Były inicjatywy od 2007 roku podejmowane, kiedy została założona nielegalna blokada Gazy. Idea tego jest taka, że my posługujemy się naszym prawem, aby dotrzeć do brzegów Gazy drogą morską. Będziemy oczekiwać po prostu zapewnienia bezpiecznego korytarza, żeby tam dotrzeć. Wyruszamy z Barcelony pod koniec miesiąca, mówi Omar Faris, założyciel Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich. Statki, około 70 do 100, z 44 krajów. Wypływają nie tylko z portów europejskich. 4 września do flotylli dołączą jednostki z Tunezji, Algierii, Malezji, Filipin i Indonezji. Spotkamy się wszyscy około 300 kilometrów przed Gazą. My tam jedziemy jako wielki ruch, ale nie tylko my. Będzie też wielki ruch na lądzie. Będzie wszędzie manifestacja, informacja jako ogólny ruch o zakończeniu tragedii w Gazie. To są metody oporu, nie sięgających po przemocowe narzędzia. Czas dopłynięcia do Gazy szacowany jest na około 10 dni, ale po drodze wiele może się wydarzyć. W przypadku tej misji chyba nie ma czegoś takiego, że się nie uda. Może fizycznie rzeczywiście my bezpośrednio nie przekażemy pomocy humanitarnej, ale nie traktowałabym tego w kategoriach, że nie udała się misja. Myślę, że doszło do takiego przebudzenia w tym momencie, albo po prostu wszystkie dzwony alarmowe odpaliły i my tylko to podtrzymujemy i upewniamy się, żeby nie doprowadzić do ostatecznej tragedii. Chcemy powiedzieć ludziom w Gazie, nie jesteście sami. Pokazać człowieczeństwo na pewno nie została zabita wśród ludzi. W czerwcu zatrzymano statek Madeline, w lipcu Handale. Czy tym razem uda się przełamać 20-letnią blokadę? Na pewno usłyszą Państwo z anteny programu trzeciego. It completely takes over me, and I can't control it. I lose sight of who I'm meant to be. 20 minut po godzinie 18 i tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła doba od spotkania Trumpa z Zełenskim i europejskimi liderami. Na spotkaniu zabrakło prezydenta i premiera Polski. Byli kanclerz Niemiec, prezydent Francji, prezydent Finlandii, premierka Włoch, szef NATO i szefowa Komisji Europejskiej. No i oczywiście sam Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Łączymy się teraz z Janem Pachlowskim i Maciejem Jastrzębskim. Posłuchamy o perspektywie amerykańskiej i rosyjskiej na tę rozmowę. Najpierw Jan Pachlowski. Halo, halo. Dzień dobry, witam z Waszyngtonu. Jak wyglądają te amerykańskie reakcje na te pierwsze informacje, które powoli po tym spotkaniu tak naprawdę dopiero zaczęły się ujawniać i przez całą tę dobę dowiadujemy się z godziny na godzinę kolejnych szczegółów? Przede wszystkim amerykańskie media, też amerykańscy komentatorzy podchodzą z takim bardzo ostrożnym optymizmem do tego, co wydarzyło się wczoraj w Białym Domu. Dzisiaj Donald Trump też zdradził troszeczkę więcej szczegółów związanych z tymi gwarancjami bezpieczeństwa, które Stany Zjednoczone miałyby zapewnić Ukrainie po tym, jak z Rosją podpisano by porozumienie pokojowe. Czyli już wiemy, że amerykańskie wojska nie stacjonowałyby na Ukrainie. No, foot on the ground, to jest takie powiedzenie angielskie w tym przypadku. No i teraz właściwie wszyscy zastanawiają się, jak to szczegółowo miałoby wyglądać, jeżeli rzeczywiście do tych gwarancji amerykańskich w stosunku do bezpieczeństwa Ukrainy mogłoby dojść, bo to są jedne z podstawowych przecież założeń pokojowych tutaj negocjacji, bo tak jak Donald Trump podkreślał, po pierwsze szczyt na Alasce, potem te rozmowy w Białym Domu. To jest taka trampolina do najpierw być może dwustronnego szczytu Ukraina-Rosja, a potem trójstronnego na linii Kijów-Moskwa i Waszyngton. Wszystko zaczęło się od takiej wspólnej, bardzo przyjaznej rozmowy w porównaniu do tego, czego byliśmy świadkami w lutym w Białym Domu, kiedy prezydent Zełenski został upokorzony przez tutaj prezydenta i wiceprezydenta. Posłuchajmy, jak te rozmowy już przy stole, gdzie byli również liderzy europejscy, ocenił Wołodymyr Zełenski. Mówimy tutaj o rozmowach z prezydentem Trumpem. Mieliśmy bardzo dobrą wspólną rozmowę. Myślę jednak, że najlepsza jeszcze przed nami, ale ta była bardzo konstruktywna. Podjęliśmy temat wielu wrażliwych punktów. Najważniejsze to gwarancja bezpieczeństwa. Jesteśmy szczęśliwi, że bezpieczeństwo Ukrainy zależy od Stanów Zjednoczonych i was. W dalszym ciągu czekamy na rozwój wypadków, bo nie jesteśmy tutaj pewni tych szczegółów, czy one zostaną wykonane, bo po pierwsze tutaj na nie musi się zgodzić strona rosyjska. Donald Trump rozmawia z Władimirem Putinem i przekazał mu te wszystkie ustalenia, a po drugie też znamy podejście samego Donalda Trumpa, który bardzo często zmienia zdanie. Europejscy liderzy mówią, że najpierw trzymanie broni, potem porozumienie pokojowe. Donald Trump jest raczej za rozwiązaniem od razu wprowadzenia porozumienia pokojowego. I cóż, w dalszym ciągu musimy być tutaj cierpliwi. Po tych wczorajszych rozmowach padła nawet taka data z ust kanclerza Niemiec, że może w ciągu 2 tygodni uda się zorganizować spotkanie Ukraina-Rosja, ale czy tak będzie, najbliższe dni pokażą. Jan Pachlowski prosto z Waszyngtonu. Teraz łączymy się z Maciejem Jastrzębskim. Posłuchajmy o tej perspektywie rosyjskiej na to spotkanie i na te zapowiedzi dotyczące spotkań dwustronnych, trójstronnych Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Jak wygląda ta perspektywa rosyjska? Dobry wieczór, witam. Taka klamra spinająca to znaczący krok ku zakończeniu wojny i tak rozmowy w Waszyngtonie ocenił Wołodymyr Zełenski. Ukraina między Moskwą a Waszyngtonem stara się wynegocjować jak najlepsze warunki dla siebie. Umówiono się co do nadania Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, ale to możliwe będzie dopiero po spotkaniu Zełenskiego z Putinem, tak twierdzi i Zełenski i komentatorzy ukraińscy. Spotkanie w Waszyngtonie to mglista obietnica zakończenia wojny, tak mówią rosyjscy komentatorzy niezależni. Amerykański filolog zajmujący się Rosją, Richard Robin, współpracujący z mediami niezależnymi rosyjskimi, stwierdził po zakończeniu waszyngtońskiego szczytu, że nie ma wrażenia, iż świat jest bliżej końca wojny. Nie wiem, do czego tak naprawdę gotowy jest Putin. Możemy tylko mówić, że Kreml jest gotów podnieść poziom delegacji na rozmowy w Stambule, żeby grupie rosyjskiej przewodniczył nie doradca Medyński, a na przykład Ławrow. Nie był uczestniczył nie Medyński w głowie delegacji, a Ławrow. No to jest taka odpowiedź między innymi też na to, że pojawił się komunikat Kremla zaraz po krótkiej rozmowie telefonicznej Trumpa z Władimirem Putinem o tym, że Kreml jest gotowy do takiego spotkania z Zełenskim i że jednocześnie chciałby dążyć do kontynuowania rozmów między delegacjami ukraińską i rosyjską w Stambule, ale wcześniej wszyscy krytykowali Władimira Putina za to, że wysyła jakichś urzędników, którzy niewiele mają w ogóle do powiedzenia, a na pewno nie mają plenipotencji do tego, by zawierać jakiekolwiek układy i porozumienia z Ukrainą. Kreml potwierdził, że Władimir Putin zapewnił Donalda Trumpa w rozmowie telefonicznej o swojej gotowości do rozmów w formacie Rosja-Ukraina-Stany Zjednoczone i jeśli Putin spotkałby się z Zełenskim, to musiałby zgodzić się na to, iż Zełenski jest legalnym prezydentem, choć to on sam ma kłopoty z legalnością, tak mówią komentatorzy w Rosji. Po wielokrotnie fałszowanych wyborach ta legalność rosyjskiego prezydenta jest pomocno, że tak powiem, podważana na świecie również. Nie przeszkadza to jednak Putinowi także w tym, żeby krytykując Zełenskiego, nie krytykował na przykład swojego sojusznika Aleksandra Łukaszenki, o którym mało kto już w ogóle mówi, że ma jakąkolwiek legalną władzę w swoim kraju. I politolog Grigorij Czyżow podnosi kwestię przynależności wschodnich regionów Ukrainy. On nawiązuje do stwierdzenia o proporcjonalnej wymianie terytoriami. Gdy Zełenski mówi o proporcjonalnej wymianie terytoriów, to sądzę, iż on ma na myśli, że nie można dokonać wymiany trzech obwodów Donbasu na 70 km kwadratowych, które Rosja kontroluje w obwodzie sumskim. No to właśnie takie targi proponuje między innymi Władimir Putin. Wy mi dajcie kijek, a ja wam dam za to listek albo tam siekierkę. No mniej więcej tak to jak w polskim porzekadle zamienił stryjek siekierkę na kijek. Politolog Sierhij Sanowicz tak komentuje przebieg samych rozmów. Z jednej strony próbowano nie urazić Trumpa, a z drugiej strony próbowano między pochwałami przekazać istotne kwestie w pierwszej kolejności dotyczące gwarancji bezpieczeństwa i rozejmu. Większość ukraińskich i rosyjskich komentatorów niezależnych uważa spotkanie w Waszyngtonie za potrzebne i podkreśla, że znacznie większą wagę będzie miał trójstronny szczyt Ukraina-Rosja-Stany Zjednoczone, ponieważ wtedy zostaną ujawnione prawdziwe intencje Putina. A jeśli Państwo zapytają, co wiemy na teraz, a no wiemy, że Władimir Putin w tej sprawie się nie odezwał i wszystkie media, które są zainteresowane kwestią porozumienia pokojowego, porozumienia o zawieszeniu broni, pilnie przyglądają się, przysłuchują, niemal jak w czasach zimnej wojny. Czy Kreml wreszcie wyda jakiś drugi komunikat, albo czy Władimir Putin sam się odezwie na ten temat? Będziemy się przysłuchiwać i my. Maciej Jastrzębski, pięknie dziękuję. A w Trójce za 3 minuty. Serwis w skrócie. Autopromocja. W 11. wyprawę dookoła świata wyruszyłem starym Ursusem 53-letnim. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Według mnie tworzenie i odtwarzanie tych starych rzeczy czy powrót do korzeni no ma sens. Spotykamy się na zlotach melodiowiczów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. W wieku 32 lat zacząłem uczyć się jeździć konno. Zimą robię różne rzeczy. Koszyczki z papieru na przykład. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Wędliny Italiamo już od 4,99. Włoskie mascarpone, cena przed obniżką 14,99. Teraz 8,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie 2. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od Placu Zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotel Bellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Proszę Państwa, oto on, bohater tego lata, Potasek Mag. By bohatersko Cię wspierać, gdy tracisz potas i magnez, choć tego nie widzisz, w upale, sporcie, przy złej diecie. A potas i magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego. Potasek Mag dzięki nowoczesnej technologii dba o kontrolowane uwalnianie tych minerałów w Twoim organizmie. Sięgnij po suplement diety Potasek Mag. Kapsułkę numer 1 z potasem i magnezem. Adamet dla rodziny. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G55 5G 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Dajmy trochę czasu prezydentowi i jego kancelarii, podkreślę w mediach społecznościowych premier. Polska na zewnątrz wymaga jednego działania i współpracy wszystkich instytucji państwowych, a współpraca wymaga wzajemnej cierpliwości i zrozumienia. Pierwsze koty za płoty napisał w serwisie X Donald Tusk. Na wczorajszych rozmowach europejskich liderów z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu nie było przedstawiciela Polski i kancelaria premiera i kancelaria prezydenta obwiniają się za to wzajemnie. Szwajcaria zapewni Władimirowi Putinowi immunitet, jeśli zdecyduje się przyjechać do tego kraju, rozmawiać o pokoju w Ukrainie. Taką propozycję złożył szef szwajcarskiej dyplomacji. A rosyjski przywódca jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne. Trybunał w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina ponad 2 lata temu. Rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, kara grzywny, 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów i przepadek samochodu. To kara dla 73-latki, którą do kontroli zatrzymali policjanci z Gubina. Kobieta jechała w centrum tego miasta pod prąd. Okazało się, że miała w organizmie prawie 6 promili alkoholu. Starsza pani trafiła do policyjnego aresztu, a potem została skazana przez sąd w trybie przyspieszonym. Pełny serwis Trójki o 19. W Trójce teraz ekonomia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Jutro w Hiszpanii kolejny dzień strajku pracowników obsługi naziemnej Ryanaira, czyli największego przewoźnika w tym kraju. Utrudnienia mogą wystąpić na 24 lotniskach, a z kolejnymi opóźnieniami podróżni powinni się liczyć już w piątek, sobotę i w niedzielę. Utraty pracy czy zmiany warunków zatrudnienia nie obawia się 6 na 10 badanych Polaków. Jednocześnie niemal co drugi ocenił swoją sytuację zawodową jako dobrą lub bardzo dobrą. Jak mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service, ten optymizm w obecnych warunkach jest zaskakujący. Lipiec tego roku pod względem liczby ofert pracy był najsłabszy od 2020 roku, czyli od czasów pandemii. Na początku roku liczba ogłoszeń utrzymywała się w przedziale od 250 do 290 tysięcy, ale od czerwca ten trend się odwrócił i ta liczba ofert pracy spadła poniżej 250 tysięcy. Podobnie stopa bezrobocia. Ona nadal jest dosyć niska, ale w lipcu wyniosła 5,4, czyli o 0,2 punkta procentowego więcej niż w czerwcu. No i też o 0,4 więcej rok do roku. W urzędach pracy zarejestrowanych było w lipcu 830 tysięcy osób. Młodzi Polacy nadal często mieszkają z rodzicami. Z najnowszego badania GUS-u wynika, że w grupie osób w wieku 25-34 lata niemal 54% nie opuściło domu rodzinnego. Młodzi coraz później podejmują też pierwszą pracę, ocenia Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Młodzi ludzie w Polsce po prostu bardzo długo starają się uczyć, dokształcać się. To jest pretekst albo czynnik, który po prostu powoduje, że później wchodzą w różne kolejne etapy życia. Statystyczni Polacy opuszczają dom rodzinny w wieku niecałych 28 lat w wypadku mężczyzn i niecałych 26 w wypadku kobiet. To jeden z wyższych wyników w Unii Europejskiej. Na zielono zakończyła się wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie. WIG20 zyskał ponad procent. Dolar kosztuje obecnie 3 zł i 63 grosze, a euro 4,24. Jutro w najcieplejszym momencie dnia nad samym morzem będzie około 18 stopni Celsjusza. Na północy Polski od 20 do 22 stopni. Na południu naszego kraju najcieplej od 27 do 28 stopni Celsjusza. W czwartek deszcz w górach przede wszystkim, ale także trochę na północy Polski. 26 minut do godziny 19. Za kilka chwil w Trójce reportaż o nurkowaniu. Dwadzieścia dwie minuty do godziny 19:00. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Bierze wdech i wchodzi pod wodę. Bohaterka reportażu Ewy Dunal, dr Aleksandra Zgrundo z Uniwersytetu Gdańskiego, przygląda się z bliska morskim łąkom. W swoim gabinecie zawiesiła też taką charakterystyczną kartkę z napisem "Medytuj, Google nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania". Ale to nie będzie reportaż o rajskim nurkowaniu i oglądaniu kolorowych rybek. Dla pani doktor nurkowanie to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim pretekst, by alarmować o tym, co dzieje się z łąkami morskimi w Zatoce Puckiej. Aleksandra Zgrundo nurkuje z byłym studentem, biologiem, instruktorem nurkowania Artem Kowalewskim i oni razem sadzą trawę morską w zatoce, a przy okazji pokazują, jaką odgrywa ona rolę w ochronie środowiska. Weźmy teraz głęboki wdech i pod wodę. Zapraszam na reportaż Ewy Dunal. Ta łąka podwodna dokładnie wygląda jak łąka na lądzie. Tworzy takie krzaczki jakby takiej gęstej trawy. I czasami mam wrażenie, że tak sobie płynę tą łąką, że zaraz krowa powinna wyjść i powinna zacząć rzuć tą trawę. O, tu jest ta łąka, którą chciałam pokazać. To jest łąka Hara, łąka ramienic. I ona jest bardzo gęsta. To też jest niesamowite wrażenie. Tak naprawdę mieć taki puchaty dywan pod sobą, jak się nurkuje. Nie wiem, czy jesteś w stanie zauważyć, ale po każdej harze wędrują malutkie małże, sercówki. Dla mnie to jest zawsze fascynujące, jak one sobie tak wspinają się na glony. Tu widzimy tą chmurę pęcherzyków, które się unoszą w górę, czyli tutaj widać tą produkcję tlenu. To jest też ta jedna z funkcji łąk, że one nam produkują tlen. Chyba ze względu na to, że tak naprawdę zaczęłam studiować tą biologię morza. Dla mnie to było naturalne, że żeśmy wspólnie z innymi kolegami czy koleżankami chodziliśmy nad morze sobie oglądać, co tam jest, ale ktoś też wpadł na pomysł, żeby pójść na kurs nurkowy. I żeśmy też większą grupą poszli na kurs nurkowy. Na Politechnice Gdańskiej działał klub Skalar i żeśmy tam 5-6 osób sobie po prostu zrobili kurs i potem się okazało, że tylko ja zostałam. Pamiętam, że od początku bardzo mi się to podobało, bo od samego początku żeśmy ćwiczyli na basenie i takie pierwsze właśnie wejście w akwalungu pod wodę było niesamowite, bo to się wiąże z taką dużą ciszą i słuchaniem swojego oddechu. No a teraz, jak dołączyłam do tego oglądanie tego życia podwodnego, no to już jest w ogóle mega relaksujące, przyjemne dla mnie wydarzenie. Właśnie teraz przygotowuję uprząż, którą zakładam na plecy i później też do tego będą mocowane butle. Artem, gadaj, co ja teraz robię? Ona teraz sprawdza poprawność funkcjonowania jej drugich stopni automatu oddechowego. Drugie stopnie to są właśnie te elementy, które wkładamy sobie do ust i które umożliwiają nam oddychanie. I przed każdym nurkowaniem musimy się upewnić, czy ta łatwość oddychania jest na satysfakcjonującym dla nas poziomie. No, ja uwielbiam Bałtyk za to, że tacy nurkowie, którzy stąd się wywodzą, to doceniają te drobne rzeczy. Wiadomo, nie jesteśmy rozpieszczeni dobrą widocznością czy wysoką temperaturą, aczkolwiek jak już się zdarzy, że jest troszeczkę lepiej, widać troszeczkę dalej, czy też zobaczymy jakąś nietypową rybę czy inne stworzenie, to naprawdę jest tyle radochy i szczęścia, że no, nie opisać tego słowami. Zawsze, nawet za małego, czy to jak byłem przy małym stawie, przy rzeczce, co dopiero przy morzu, zawsze ta jedna myśl nie dawała mi spokoju, co się kryje pod tą taflą wody, więc zawsze ten właśnie taki klimat tego, że jesteś odkrywcą, to sprawia, że no, po prostu chce się żyć i ja sobie zdaję sprawę, że to dla mnie jest właściwa ścieżka, że nigdy nie będę chciał przestać nurkować i że no, w ogóle nie wyobrażam swojego życia bez schodzenia pod wodę. Butla z gazem oddechowym. Powiem tobie, uwielbiam ten dźwięk, jest taki też dla mnie bardzo kojący, jak ten karabinczyk obije się o tą butlę, to no naprawdę już mi się ten dźwięk kojarzy z tym, że za chwilę rozpocznie się jakaś ciekawa akcja. Pomału udalamy się w stronę linii brzegowej. W 2023 roku, jak zwykle standardowo w czerwcu, wybrałam się na swoje stanowiska badawcze, które obserwuję już od kilku lat. No i zobaczyłam, że w Rewie wysypuje się duże ilości osadu na brzeg. Sprawdziłam w internecie, okazało się, że tutaj w ramach współpracy gminy z Urzędem Morskim postanowiono zwiększyć zasięg plaży i dosypać tego osadu bodajże na pół kilometra w głąb morza, 500 metrów. No i niestety dosypano muł, który był szarawy, nie powiem, że śmierdzący, ale taki no, nieprzyjemny w odbiorze. Tak? I ten muł pochodził prawdopodobnie z okolic Gdyni, nie wiem. Natomiast, o czym jestem w stanie opowiedzieć, to jest to, że faktycznie byłam świadkiem tych zmian, które zachodzą pod wodą na łące w Rewie. A, jest, są te zniszczone łąki, tak. To jest zaraz po zasypaniu, bo jeszcze widać ryby. Te ślady, te takie rowki w dnie, to są ślady po rybach, prawdopodobnie po babkach, które tu jeszcze czasami sobie krążą. Natomiast to, co widzimy, to praktycznie to, że nie ma roślinności. Od czasu do czasu pojawiają się jakieś kępy, ale też widzimy tylko takie glony pływające, powiedzmy, po powierzchni, którym też się udało, że nie zostały przysypane. Tutaj ten filmik jest nakręcony, ja płynę bardzo blisko dna, dlatego że tak naprawdę chciałam zobaczyć, jakie jest to dno. Tu jest tak duża mętność, że trzeba się trzymać bardzo blisko dna i widoczność była bodajże na wyciągnięcie ręki. Takie na słabe warunki. A jakie to jest głębokości? To było na głębokości metra. Po dosypaniu tego mulistego osadu stworzył się taki dosyć ostry brzeg i ten osad pomału zaczyna schodzić coraz głębiej w zatokę. Przypomina lawinę, taką powolną lawinę i ten osad powoli wchodzi głębiej. Mhm. Tak naprawdę stratą jest to, że nie wiemy, co straciliśmy do końca, tak? Bo na przykład rejon Zalewu Puckiego, mimo że jest monitorowany, to jest to monitoring, ten państwowy monitoring przynajmniej, odbywa się raz na 6 lat. Się monitoruje jedno stanowisko, jeśli chodzi o rośliny. Czyli tak naprawdę jakby to wypłynęło z tego mojego takiego wewnętrznego przekonania, że warto obserwować, to byśmy nawet nie wiedzieli, co straciliśmy. A tak naprawdę zniszczyliśmy na wiele lat środowisko. Tak jest fajnie. A jak ile jest stopni w momencie dzisiaj? Około 10-11. Powiemy ponurkowanie dokładnie, bo urządzenie nasze też tobie to pokażę. Ola mówiła mi wczoraj, że specjalnie przyjechałeś z Białorusi do Polski, żeby nurkować tutaj. Taka jest prawda i zresztą z wykształcenia jestem biologiem morza, więc przyjechałem w konkretnym celu, żeby studiować biologię morską, żeby nurkować i się rozwijać w tym kierunku. No, jako że na mojej ojczyźnie nie ma za bardzo takiej możliwości, to podjąłem decyzję, żeby wyjechać. W mojej rodzinie na pewno nikt nie jest związany z wodą w ogóle jakkolwiek. Mój ojciec w ogóle nie lubi pływać i po raz pierwszy jak deklarowałem, że no, ja to chciałbym nauczyć się nurkować, zrobić kurs nurkowy, to ojciec zmarszczył brwi i powiedział, po co ci to w ogóle? Ale mama mnie wsparła i powiedziała, że no, gdzieś tam trzeba te pieścić te zainteresowanie u dziecka, bo być może coś z tego będzie. No i jak widać, coś z tego wyszło. To jest teraz mój zawód. I pamiętam ten jeden dzień, kiedy pojechaliśmy na Kretę i nigdy nie zapomnę momentu, jak założyłem taką podstawową maseczkę nurkową na twarz, zanurzyłem twarz do wody i tylko wziąłem tak wielki wdech, bo po prostu byłem podekscytowany tym, co zobaczyłem pod wodą, bo nigdy nic podobnego nie widziałem. No i do dziś dzień czuję się pod wodą, jakbym był na innej planecie. To jak ci się wydaje, skąd ty to masz? Myślę, że dużo od rodziców. Jednak, bo mój tata zawsze był taki, potrafił po pracy sobie usiąść gdzieś w ogródku, odpalił papierosa i tak sobie patrzył na muszki, na pszczółki i tak właśnie się jako dziecko pytałam, tata, a co ty robisz? No, obserwuję sobie. Dzień dobry. Cudownie, mimo że widoczność dzisiaj nie rozpieszcza. W sumie nie ma co się dziwić, patrząc na to falowanie. Było wow i było hurra, widzę widlika. I były też pacze, jak naukowcy mówią, pacze łany zostera, trawy morskiej. Aha, wyjęłam specjalnie dla ciebie, żeby ci pokazać okazy widlika, którego tutaj można znaleźć pod wodą. Tak, taka bardzo spora plecha, nie powiem. No i ona ma ze 30 Ola centymetrów. Uwielbia szczypać te roślinki, zbierać. Nie wiem, czy szczypać, ale co jest charakterystyczne, to to, że to jest taka roślina stosunkowo duża, tworząca właśnie jak widlik rozwidlenia i w dotyku ona jest taka chrupka jakby. Tutaj troszeczkę mniejsza peszka, ale co widzimy, to małże, tak? W dużych ilościach. O! A, nie, to jest kamarus. Kamarus. Po polsku? O Boże. Po polsku, o Boże. Operujemy łacińskimi nazwami zwierząt, a tak, polski to tak często raczkuje. O, tutaj widać młode małże. Omułka młodego.